Book 2 94 94 حروف العطف 1 Konjunktioita 1 انتظر حتى يتوقف المطر Odota kunnes sade lakkaa انتظر حتى انتهي. Odota, kunnes olen valmis. انتظر حتى يعود. Odota, kunnes hän tulee takaisin. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Odotan, kunnes hiukseni ovat kuivat. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Odotan, kunnes elokuva loppuu. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Odotan, kunnes liikennevalo vaihtuu vihreäksi. متى ستسافر للإجازة؟ Milloin lähdet lomalle? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Vielä ennen kesälomaa. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Kyllä, vielä ennen kuin kesäloma alkaa. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Korjaa katto ennen kuin talvi tulee. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Pese kätesi. Ennen kuin istuudut pöytään. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Sulje ikkuna ennen kuin menet ulos. متى ستأتي إلى البيت؟ Milloin tulet kotiin? هل بعد الدرس؟ Opetuksen jälkeenkö? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Kyllä, sen jälkeen kun opetus on loppunut. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Onnettomuuden jälkeen hän ei voinut tehdä töitä. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Menetettyään työnsä hän muutti Amerikkaan. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. Mentyään Amerikkaan hän rikastui.